قلبم یک بوسه برای تو، یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو، یک بوسه برای قلبم، یک بوسه برای تو، یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو. شعرم همراه نامه های تو.